किसके कमर अच्छा इसके सीना, काहे ना देख दिल होई कमीना। बात इसके कमर अच्छा इसके सीना, काहे ना देख दिल होई कमीना। सट चक्कर जा बड़ा मन करता टे खोली जानी साड़ी, काहे हो खोली जानी साड़ी के बाड़ी खुला बाटे, खोली जानी साड़ी के बाड़ी खुला बाटे। खोले दा खोले दा भइल बरसात बाया ठंडा ठंडा रात बा, एही से तय हो रानी मन पागलात बा। जाने संगे बानी बानी जा जवान हो, लूट दखा जाना है रन घटी न समान हो। देख के करे जा हमर फाट